Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Наступнае паўстагоддзе пасля смерці Войшалка то найменш даследаваны перыяд гісторыі Вялікае княства літоўскага. Недахоп інфармацыі аб унутраным жыцці дзяржавы выглядае амаль катастрафічна. Толькі прыблізна ўдаецца акрэсліць дату смерці вялікага князя Шварна Даніловіча, час гаспадарання Трайдэна і Віценя. Увогуле невядома, хто кіраваў краінай пасля Трайдэна 80-е гады 13-го стагоддзя. Пакрытыя змрокам пачаткі новай дынастыі. Нават імя яе заснавальніка, бацькі Віценя і Гедыміна, нельга лічыць дакладна ўстаноўленым. Пра ўнутраны стан дзяржавы ў тыя часы можна рабіць высновы толькі на падставе інфармацыі пра яе знешнепалітычную дзейнасць. Галіцка-валынскі летапіс заканчваецца канцом 13-го стагоддзя, далей важнейшай крыніцай інфармацыі пра вялікае княства літоўскае становяцца крыжацкія хронікі. Пасля забойства Войшалка і смерці ненашмат перажыўшага яго Шварна на чале дзяржавы стаў вялікі князь Трайдэн. Адбылося гэта каля 1270 году. Гісторыя захінула асобу Трайдэна пакрывалам таямнічасці, не пакінуўшы пра яго якой-небудзь дакладнай інфармацыі. Невядома паходжанне вялікага князя, няма датаў нараджэння і смерці. Мы не ведаем, якое ён меў аблічча, рысы характару. Адзіная характарыстыка, пакінутая летапісцам варожай галіцка-валынскай дзяржавы, занадта непрыязная ды катэгарычная, каб быць дакладнай. Акаянны і беззаконны пракляты нялітасцівы Трайдэн. У той жа летапіснай згадцы падаецца, што жыў ён яшчэ 12 гадоў. Гэта значыць кіраваў дзяржавай да 1282 году. Таксама па ўскосных даных можна вывесці, што паганец Трайдэн праяўляў цярпімасць да хрысціянства. Ягоныя браты, якія бралі ўдзел у войнах з галіцка-валынскім княствам, за іх смерць ён помсціў валынянам, былі праваслаўнымі хрысціянамі. Вось вытрымка з летапісу. «Нача княжаці в Літве акаянны і беззаконны, пракляты немілосцівы Трайдэн, яго жа беззаконня немногахам спісаць і срама радзі. Так бо бяшаць беззаконнік, якой Антиох Сурскі, Ірод Єрусалімскі, Ірон Рімскі, і намнога злеша того беззаконня адчыняше. Живе ж лет 12, і тако прыставіся беззаконнік. Бяхуць же ў него братця Борза Серпучий, Лесій Свілкеній. Бяхуць же живуще во святом крещенні, сія же живяхуть в любві, в окротості, во смиренні, держаще праву веру християнскую, призліше любяще веру і ніщая. Сі же приставішеся при животе Трайденові». спакон вякоў. На месца паходжання трайдэна указвае інфармацыя са старэйшай інфлянскай рыфмаванай хронікі. У 1279 годзе лівонскія рыцары ішлі паходам на Кернава, якое было зямлёй трайдэна, напісаў храніст. Адсюль гісторыкі выводзяць, што магчыма там знаходзілася ягонае родавае ўладанне, з якога трайдэн і прыйшоў на вялікае княжанне літоўскае ў Наваградак. Вялікае княства літоўскае ў часы трайдэна выступала як моцная, унутрана стабільная дзяржава, здольная весці актыўную знешнюю палітыку. Асноўныя кірункі заставаліся нязменнымі ад часоў Міндаўга. Галоўныя ворагі таксама: інфлянскі ордэн на поўначы і галіцка-валынская дзяржава на поўдні. Ордэнская дзяржава ў прусах пакуль не лічылася, бо была занятая пакарэннем мясцовых плямёнаў. Галіцка-валынскае княства было аддзелена ад панямоння турава-пінскай зямлёй, якая знаходзілася ў залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў, але імкнулася ад яе пазбавіцца і праводзіла палітыку прыхільную да вялікага княства літоўскага. Полацка-менская зямля на ўсходзе, не падпарадкаваная татарам, але палітычна раздробленая, усё больш збліжалася з памацнеўшай панямонскай дзяржавай на глебе супольных інтарэсаў у інфлянтах. На паўночных, паўночна-заходніх, заходніх рубежах вялікага княства літоўскага жылі прыязныя семігальскія, жамойцкія і яцвяжскія плямёны, якія цяжка бараніліся ад крыжакоў і шукалі апоры вялікім князю літоўскім. Яцвягі адначасова мусілі супраціўляцца экспансіі мазаўшанаў і валынянаў, што ўрэшце і стала галоўнай прычынай знікнення гэтага народу з палітычнай ды этнічнай мапаў Еўропы. Знешняя палітыка трайдэна грунтавалася на двух галоўных прынцыпах. Першы – утрыманне пояса бяспекі вакол краіны. Другі – недапушчэнне рэгулярнай вайны на два фронты. Thank you. гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Трайден не вёў воінаў блізка межаў сваёй дзяржавы. Яму да канца гаспадарання далося захаваць вакол Літвы пояс бяспекі, складзены з мірных ці саюзных земляў. Такая стратэгія мела даўнюю традыцыю, якую можна прасачыць ад 80-х гадоў 12-го стагоддзя. Я стараўся прытрымлівацца Міндаўг, атрымаўшы добрую навуку падчас першай вайны Вялікага княства Літоўскага 1248-54 гадоў, калі на баку ворага Галіцка-Валынскага княства выступілі, акрамя інфлянскага ордэну, бліжэйшыя суседзі Літвы – Яцвягі і Жамойты. Пояс бяспекі быў прарваны толькі пасля смерці Трайдэна, калі прускія крыжакі з баямі выйшлі на ліцвінскую мяжу і распачалі рэгулярную вайну з Літвой у 1283 годзе. Дзейнасць Трайдэна вызначалася актыўнасцю, угрунтаванай на цвярозым разліку. Вялікі князь імкнуўся валодаць ініцыятывай і апярэджваць ворагаў. Ён некалькі разоў рэзка змяняў галоўны кірунак знешнепалітычнай актыўнасці, і амаль заўсёды ягоныя разлікі аказваліся правільнымі. Выключэннем стала вайна з галіцкім князем Львом Даніловічам, пачатая нечаканым нападам гарадзенцаў на Драгічын у 1275 годзе, калі рэакцыя ў адказ аказалася больш гвалтоўнай і моцнай, чым прадбачыў вялікі князь. Паводле галоўнага кірунку знешняй палітыкі вялікага князя Трайдэна можна выдзеліць тры этапы дзейнасці ягонай дзяржавы. Першы – 1270-1274 гады, то змаганне з інфлянскім ордэнам у Прыбалтыцы. Другі этап – 1275-77 гады, барацьба з Галіцка-Валынскім княствам на поўдні. Трэці этап – 1277-1282 год, аднаўленне вайны з інфлянскім ордэнам. Дзяржава Трайдэна ўжо была настолькі моцнай, што на першым і трэцім этапах, паралельна з інфлянскай вайной, вялікі князь арганізоўваў рэгулярныя напады на аддаленыя польскія землі.